Tick-tock, ghost o'clock again, beating him hair like a big drum. Ow! Come on. Tick-tock, ghost o'clock again, beating him hair like a big drum. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Og hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, mine små jenter og guttepjokker der ute i Norges land og deler av Sverige og Danmark for de som får inn det på kabel. God lørdag ettermiddag for en fantastisk stemning det her I studio. Det nærmest drypper fra veggene etter at vi har danset til Princess gitarlåt. Fantastisk låt. Ja, Princess gitarlåt var kjempebra. Om man skal si det, Princess gitarlåt, fantastisk låt. Det så gøy å tenke på at jeg om bare noen få uker skal til London for å se Prince in concert. Typisk Steinar, lev et extravagant liv rundt omkring I verden. Vil han se en eller annen artist? Hvor spiller han I kveld? London, jeg drar dekadent. Dit. Dekadent. Dekadent. Ja. Ja, men så trivelig. Det første gang vi har denne sendingen på en lørdag. Det tjener en liten applaus, synes jeg. Absolutt. og det selvfølgelig en stor glede og ære å introdusere en av mine nærmeste kolleger, nemlig den gamle, 40 år gamle, Bjarte Paul Tjøstheim, alias Like, alias Nannbrød-eksperten, alias så mye. Tusen takk, tusen takk. Hallo. Ja. Står til? Ja, veldig bra. Du svartkledd I dag. Ja. Mm. Det den nye uniformen til radioresepsjonen, nemlig svart overdel. Den nye uniformen, ja? Ja, det tror det skal være riktig. Jeg vil også, mens jeg har det på tråden, holdt jeg på sitt, Tore, ønsker velkommen til deg også, du som den unge trollmannen, du lydteknikeren, og også min lillebror, og jeg veldig, veldig stolt av deg. Velkommen skal du være. Tusen takk for det. Ja. Og jeg, kan noen introdusere meg også? Ja, veldig hyggelig at du kan være her. Ja, jeg programleder, Steinar Sagen, heisan, hallo. Ikke bare programleder, Nei. Du også ansvarlig for, hva det? Hva? Du ikke du nyhetsredaktør? Nyhetsredaktør du redaktør. Ansvarlig redaktør du også, det. Sensuransvarlig. Jaha. Basse. Basse kjent som. Tjukken. Mm. Det litt motstridende for Basse, som jo denne bittelille karakteren I Olsenmannen-filmene. Han jo veldig, veldig tynn. Så det veldig motstridende. Ser du for deg Basse, så ser du på en måte ikke for deg meg. Men hva med Bollekongen? Bollekongen! Det stemmer. Han altså treårig mester I bollespising ved Holmlia KFM-speideres årlige bollespisemesterskap. Stemmer på en prikk. Takk for det. Vil også si det at når det gjelder kallenavn, så behøver ikke det nødvendigvis å ha noe med det fysiske å gjøre. Det mange andre kallenavn vi har, som slett ikke har noe fysisk med seg I det hele tatt. Mm. For eksempel at det en trollmann, det et veldig indre tema. Ja. For eksempel at du som Basse, det et veldig indre tema. Ja. For eksempel at Bjarte jødenes konge, det et veldig indre tema. Ja, men det bortsett fra nesa selvfølgelig. Men det jo fordi jeg jøde også, og du Steinar jo også kommunist. Ja. Og Tore homo. Ja. Etter Jan Eggums låt Jøde, kommunist og homo så fant vi ut at I dag så det litt gøy at Bjarte Død jødenes representant jeg kommunistenes representant og Tore de homofiles representant. Altid lett å provosere når det gjelder musikk. Jeg vil si at det Bjørn Eidsvåg som synger de strofene, men det en melodi og tekst skrevet av Jan Eggum. Stemmer på brikk. Flott. Ja, det var ikke for moroskyld egentlig, var det det? Det var vel mer for å... Vi gjør vel ikke ting for moroskyld her? Nei, det var det jeg trodde. Ja, men det gjelder å ufarliggjøre jødene, ufarliggjøre kommunistene og ufarliggjøre homofile, har jeg lært I humordagboken min. Det bra. For dette farlige grupper vi snakker om her nå. Det tre veldig, veldig farlige grupper som kan ta over verden når som helst. Ja. Gjøre kommunist og homo. Jeg blir nesten litt redd. Ja. Vi har jo blitt et slags sånn forspillprogram, har jeg skjønt. Vi sender jo fredager, lørdager og søndager fra 4 til 6. På søndag blir det mer sånn der nærspill, chill-out-program. Er det da restaurantbransjen drar ut og spiser? Er det på mandager? Ikke pipling. Aldri hørt. Jeg tror det var mandag, kanskje. Jeg tror kanskje det mandag. Ja, Steiner har ikke hørt om det. At restaurantbransjen drar ut på mandager? Ja, på mandager så de ute og spiser da ofte restauranter stengt, I hvert fall I Oslo, Gryta og Omegn. Og da de ute og feirer da og spiser, for de må jo også få lov å kose seg, selv om de lager mat. Jeg husker at det var faktisk sånn I Stavanger også. Ja, ikke sant? I gamle, gamle dager. Sementen og Checkpoint Charlie-folkene, de på Sting gikk ut og så drekk. Checkpoint Charlie I Berlin. Er det et sted I Stavanger som heter det? Men det grensen mellom Øst- og Vest-Stavanger. Men du tror ikke at Checkpoint Charlie I Berlin oppkalt etter utestedet I Stavanger?